قارون و فرعون و هامان را بیاد آور. موسی به ایشان معجزه های آورد، اما ایشان در زمین تکبر کردند و پیش دستی هم نتوانستند. فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. و هر یکیشان را در برابر گناهش گرفتار ساختیم، بر برخی از آنها سنگ باران نازل کردیم، برخی از ایشان را آواز سهمگین فرو گرفت، برخی از ایشان را به زمین فرو بردیم و برخیشان را در آب غرق ساختیم. چنین نبود که خدا بر ایشان ستم کند، بلکه ایشان خود بر خیشتن ستم کرده بودند. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و این مثال آنانی که جز خدا چیزی دیگری را سرپرست امور خیش گرفتند، این کارشان مانند عنکبوت است که برای خود خانه ساخته است. براستی که سسترین خانه ها خانه عنکبوت است، اگر ایشان بدانند. ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء و هو حقا که خدا آنچرا ایشان جز او می پرستند از هر چیزی که باشد می داند و او صاحب قدرت منی و با حکمت است. و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا اینها مثال های اند که آن را برای مردم میزنیم و آن را جز دانشمندان نمیدانند. خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلك لآیه للمؤمنین. خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید و واقعا در این نشانه است برای مؤمنان.